Lumbani tanaya lukula saba luba. Tolingani izedi oze mwasi nangai. Topesa na kilimala koto vanda tranquil. J'ai osé, j'ai osé, nale di kouti kate. Misi mawa mama. Tolulani vraiment lukula bana bouji. Yo besi na trouble moti toto soani osé. Nale kata monyo sona bala bala batu na kangai. Kulingo oyasika, ese maka boku. Yebaka, na banda koluka ya utaka la mama. Tunaka, na moninga na yambaka, kupesa ka rezon. Motindo na limaka ya koliose, diose, sheri nanga na pona. Kakaye, na koki lelo koni matobo ya rate. Ce n'est pas possible. Yebaka na banda koluka ya utaka la mama. Tulaka na moninga na ya choboke ya kopesa ka rezon. Motindo na linaka ya choboke o diose. Diose sheri nanga na pona. Kakaye na koki lelo kondi matobo ya late. Ce n'est pas possible. Poni nanga yo, osala kakito kwe mwanango. Aliki na mingi, tola panda ina miso ya zambe. Iyoze, oh, oh, yo ize, eh. Yo ize, naleki na dako, baebi singa tobi mina ya ya. Nalinga kate na zanga, elongi na yo elimo. Iyoze, oh, oh, yo ize. Nakei koluka matete na swaya na libala. Nakoka teko vanda yomosika na isa. Yomosika na katoe. Yo se ho ho, yo ize. Oh, matanzo tu Yose yo ise wapinga poko benga choba kalio shipe amiso yo tete yo Yose je ose yo tenanga na leli sheri yo deko ya joli deko ya shaki Yose yo ise Oh yo mayaka mayaka ya mama yo se oh je ose eh ekote nangaga liye go sherie na koma kokona yo yo tenika je yo se oh yo ise eh wapi sherie mokisha benga sherie motema na koma kokona jama jama jama jama jama jama yo se oh Yo te nanga, na leli sheri yo, na koma kolenga, kolenga lenga lenga lenga lenga. Yo yo se oh, yo ise.